Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Una nova edició que obre les seves portes, avui amb la música, per començar, de Michel de Villers, amb Twilight Time. Benvinguts a Jazznàtics, una nova edició que obre les seves portes amb el nostre programa, aquesta setmana número 106. Hem començat amb la música d'un intèrpret francès, Michel de Villers, Montagnier, nascut el 13 de juliol del 26 a Villanova-sur-Lot i que ens va deixar el 1992 i que és un d'aquests personatges saxofonista de jazz francès, especialista amb el saxo baríton, però també del saxo alto i del clarinet. L'hem escoltat amb aquesta peça, que es deia Twilight Time, que pertanyia al Dans a Saint-Germain-du-Pré, una peça de Michel Villers, conjuntament amb Claude Bollin. Després d'aquesta interpretació, seguim amb Jazznàtics i ho farem amb la música, una peça d'Aldo Romano, el intèrpret de jazz, bateria, italià, nascut a Belluno el 1941 i que, potser per les seves influències, ens porta també de vegades una mica de rock amb el seu jazz, perquè havia format part d'un grup de rock als anys 70. Aldo Romano amb Blues for Roy. We'll be right back. It was a Chelsea morning, and the first thing that I heard was a song outside my window, and the traffic wrote the words. It came ringing up like Christmas bells, and wrapping up like pipes and drums. Won't you stay? We'll put on the day, and we'll wear it till the night comes. It was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow on the wall. Blue, red, green, and gold to welcome you. Crimson crystal beads to beckon. Oh, oh, won't you stay? We'll put on the day. There's a sun show every second. The curtain opens on a portrait of today, and the streets are paved with passers-by, and pigeons fly and papers lie, waiting to blow away. It was a Chelsea morning, and the first thing that I knew, there was milk and toast and honey and a bowl of oranges too. And the sun poured in like butterscotch and stuck to all my senses. Oh, won't you stay? We'll put on the day and we'll talk in present tenses. When the curtain closes and the rainbow runs away, I will bring you incense owls by night, by candlelight, by jewel light, if only you will stay. Quina veu tan dolça que té aquesta artista, Hilary Gardner, que va publicar el 2014 i a través, recollint fons, a través de Kickstarter, va recollir els diners necessaris per portar-nos aquest àlbum. Una intèrpret de Brooklyn, de Nova York, que amb el seu disc s'inspira en cançons de Tom Waits, de Duke Ellington, de Johnny Mitchell, de Sammy Cahn, de Leonard Cohen i de molts més, i que ens acaba de portar aquí a Jazznàtics aquest tema anomenat Chelsea Morning, les matinades de Chelsea. Segueixes a Jazznàtics amb Rafael Corbí, Klim amb Lee Klein i després el quartet de Mark Turner amb Lathe of Heaven. Sentimental.

Així hem escoltat la música i la companyia durant tots aquests minuts de Mark Turner i el seu quartet, un intèrpret de Fairbone, d'Ohio, dels Estats Units, saxofonista de jazz, on va néixer l'any 1965 i que està present en el món de la música des de principis dels anys 90. Treballa per Warner Bros. Records i també amb un segell anomenat ECM. Després d'aquesta interpretació que ens aportava, concretament Mark Turner Quartet, el seu quartet amb Lathe of Heaven, escoltarem a Pamela Williams amb la cançó anomenada Say Yes. Pertany al disc Elixir, publicat el 2006. Thank you. música de Pamela Williams amb Say Yes des d'aquest Elixir del 2006. Ens quedem a casa amb els propers minuts amb el disc que recuperem ara de temps enrere. I ho fem amb un disc del 2001 enregistrat a Barcelona amb una formació de les més clàssiques que hi han aquí a casa nostra, que originalment era un quintet compost pels germans Ricard, Carles i Toni Gili, amb en Lluís Trepat i en Cristòfol Trepat, format a Barcelona el 1971. Amb aquesta peça que escoltarem, amb aquestes peces que recuperarem, hi ha un munt de gent participant: Ricard Gili, Ferran Caillà, en Miquel Donat, Isidre Delgado, Marc Trepat, Víctor González, Xavier Trepat, Lluís Trepat, Tomàs González, Àngel Moles, Albert Romaní, Tròfol Trepat, Jordi Casanovas, Carles Gili i amb alguna de les veus del disc, la Big Mama. La Locomotora Negra ens portava Swing als 30, un disc enregistrat bit a bit a Barcelona durant els mesos d'abril, maig i setembre del 2001. D'aquest disc recordarem tres peces: Stomping at the Savoy, la Locomotora Negra amb Motown Swing i també el Old Lady Be Good. La Locomotora Negra a Jazznàtics. Així hem escoltat a la Locomotora Negra, recordant-la amb l'àlbum Swing als 30 del 2001 i aquestes tres interpretacions. El jazz més modern ens acompanyarà amb l'àlbum que us presentem a continuació, el tercer àlbum de l'artista de San Diego, de Califòrnia, Allison Adams Chucker. El primer àlbum amb el qual va debutar era el Come With Me del 2008, el segon April in Paris del 2014, Wanderlust de l'agost del 2016 n'ha estat el tercer. És enregistrat a Nova York sota la direcció del productor Matt Pearson i amb la col·laboració del pianista de Los Angeles, George Nelson, i també gent de Nova York com Chris Potter, Matt Moreno, Scott Colley i Antonio Sánchez. L'Allison és un artista multilingüe. Ha crescut a la frontera de Mèxic i també té diversos estudis en italià, per exemple, però a més amb molts altres instruments. Des d'aquest àlbum, des d'aquest Wanderlust, això es diu Mediterráneo, Allison Adams Tucker. Quizás porque mi niña sigue jugando en tu playa, escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, amontonando en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como a recodo al camino. Soy cantor, soy embustera, me gusta el fuego y el vino. Tengo alma de marinera, ¿qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Si te vas después de besar mi aldea, qué señora y qué se quiere, que se conoce, se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal descuace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo la genista cerca del mar, porque yo aquest disc s'hi troben peces a part d'aquesta versió esplèndida i que hem conegut en l'àlbum de l'americana Alison Adams Tucker d'aquest tema mediterrània de Joan Manuel Serrat. S'hi troben peces com el Takeda Lullaby, el Wanderlust, que li dona nom, el When in Rome, Vuelvo al Sur, A Thousand Years, o d'altres com Sota el cel de París. Per posar punt i final amb el nostre espai de Jazznàtics per aquesta setmana, ho farem amb una altra de les cançons, de les peces que es troben amb aquest disc que us hem portat a terme, que us portem, el disc de Alison Adams Tucker, aquest Wanderlust publicat als Estats Units a l'agost, a Nova York, a l'agost de 2016. Concretament, és la versió que realitza un tema ja clàssic, és el Cinema Paradiso. Salutacions de Rafael Corbí, Jazznàtics, per als afeccionats al jazz. Fossi nei miei occhi per un giorno, vedresti la bellezza che piena d'allegria io trovo dentro gli occhi tuoi e ignoro se magia o lealtà. Fossi nel mio cuore per un giorno, potresti avere una idea di ciò che sento io, quanto mi abbracci forte a te e petto noi respiriamo. Sapresti cosa sento in me che mi innamorai da quell'istante insieme a te e ciò che provo è solamente amore. clásico.